محترم قومندان صاحب، تاسو به خپل ځان معرفي کوي؟ زما نوم بخت محمد او په تنظیم کې د جمعیت کار کوم. د جمعیت اسلامي لخوا نه په حیث د امیر ټاکل شوی یاست؟ په حیث د امیر یم. تر سل کاله پورې د قومندان په صفت وم، بل سږ کال په خپل رسمیاتو د خپل امارت په نامه باندې معرفي یم. دا ستاسو منطقې ته څه نومیږي؟ څه یادیږي؟ زموږ منطقه په نامه د زله خان یادیږي. زله خان یادیږي. دا ستاسو کلی څه نومیږي؟ کلی مو مرتکله نومیږي. مرتکله. مرتکله نومیږي. مرتکله. مرتکله. محترم قومندان صاحب، ستاسو تعداد د مجاهدین، مسله تعداد د مجاهدین څه رسیږي؟ مسله تعداد د مجاهدینو په شپږو کسو رسیږي. مجاهدینو زیات لرو. بله. زیات لرو په سووله. بله. منګری مسله مجاهدین شپږو کسو ته رسیږي. دا شپږ نفر مجاهدین تاسو مسله لري په خپلو قرارګاو کې؟ صلاه ثقيله او خف ثقيله څه صلاه ده؟ ثقيله صلاه لري، دستګاه لري. دستګاه لري. دستګاه لري. یک مله. بله. توپ لري 82. بله. اوان لري. بله. راکټان لري. سل ډیزی لري. اویار ډیزی لري. ماشینان لري. داشیان لري. محترم قومندان صاحب، په دا نږدې وختو کې تاسو داسې شوی چې د جهاد همداسې د پوستو سره او روسانو سره چې عملیات کړی وي، او کوم اسناد د روسانو نه تاسو ته لاسته راغلي؟ عسکري روسي اسیر تاسو لاسته راغلي؟ صاحب منصب تاسو ته اسیر لاسته راغلی؟ داسې به شوی؟ داسې شوي دي چې عسکر پر غټ تعداد موږ ته په لاس راغلي دي، او موږ د دا منطقې کمربند په زور باندې په تروزو باندې وړی دي. ډېر دیارلس څوارلس پوستې تعداد چې د دغه ملحد حکومت د طرفه دلته لیدلي وي، موږ په تاروزو وړي دي. ژوندي خلک مو ډېر ځینې نیولي دي، وژلي په غټ تعداد. سلاوې مو ځینې را وړي دي، غټې سلاوې، توپي سلاوې، بیا جکویکان، بیا سکیلان، ماشینه. دا په هر اندازه مخابرې، دا مو په هر اندازه سره در خوراکي مواد و در مرمۍ. دا موږ په ډېره غټه اندازه باندې د دې حکومت څخه په ډېره غټه اندازه ډېر تعداد شی را وړي. محترم قومندان صاحب، داسې ویلی شي تاسو په جهاد کې چې اشتراک ټول تنظیمونه یو ځای اشتراک کوي، یا هر تنظیم ځان له اشتراک کوي په خپل جهاد؟ دا ټول تنظیمونه چې دا اوه تنظیمه دي، دلته په د سنګر په مریاله او په منطقه کې، په سنګر کې موږ ګرد په یوه قومنده کار کړی، په یوه انتفاق مو کار کړی دی. داسې مو نه دي کړی چې دا اوه تنظیمه ځان ته کار وکړي. بیا که موږ هر څونه خدای مې دي نه کې سره مخالف، که چیرې هم د یو دوو مسلمانانو په مابین کې مخالفت و، دغه مخالفت په دا وخت کې موږ نه سره کوو چې د کوپ له سره مقابله کوو. په وخت کې د جهاد، په وخت کې د جنګ په حالاتو کې موږ ډېر در وروڼو هم سره مشفق یو، در وروڼو هم سره دوستان یو، در وروڼو هم سره چیر یو. پر یوه ټپې باندې شل شهیدان ورکو، یو ټپې نه پرېږدو. که څوم در تنظیم و در کوم قلجه و درانه و دا کیسه په حال کې د مسلمانۍ نه ځایېږي. محترم قومندان صاحب، داسې ویلی شئ تاسو چې دا د کمربند په پوستو کې دا څو پوستې تاسو د منځه یې یوړل، په تعداد څومره روسان به دلته مردار شوي، او څه تعداد پرچمي عسکران به مړ شوي؟ پرچمي عسکران به په نیز دا کړ تعداد خو نو زموږ سره نشته که نه؟ راپورونه دفترو ته تللي د اوه سره که خود په یوه اندازه باندې تعداد و مقدار د دا خلکو معلوم یې، یو راپور به پر یو ترتیب ورغلی بل راپور. زموږ سره یې تعداد د شمېر نشته، خو دا مو درته وویل چې په دا اندازه باندې په یوه شپه باندې موږ ډېر کسه ژوندي راایستلي. داسې پېښه شوې ده چې په یوه شپه باندې به پنځوس هم وژل شوي، شپېته به هم وژل شوي، خود به مجاهدین ټپیان شوي و شهیدان شوي. زموږ مجاهدین به اوو واتو نه په یوه شپه باندې شهیدان شوه په دې تاروزو کې. د دې دا به نو څونه اندازه چې دوی موږ په چپرکټانو درغاړو نیولي دي، په خېټو کې سپاري، او د ټانګانو مو ولاړ کړي دي، په ټانګانو کې کښېنستلي دي. داسې پېښه داسې شوې ده که نه؟ دا حقیقت لري. نو په دغه اندازه باندې په یاره پوسته کې یا دېرش وه یا به څلوېښت وه یا به اویا وه یا به اتیا وه په تېښته که څوک راسه تللي وه تللي وه که تللي دي که نه وه تللي هغه به یا وژل شوي یا به زموږ په لا ژوندي راغلي هغه مو بیا محکمې ته سپارلي محکمې که بیا وژلي وه کې ایله کړي وه که نه دا بیا د محکمې کار فیصله خپل محکمه خپل فیصلې وکړه محکمې خپلې فیصلې بیا وکړه محترم قومندان صاحب بل تپوس وکم چې ستاسو په منطقه کې دلته مکتب سکول د شاګردانو لپاره داسې شته یعنې ستاسو شاګردان تربیه شي یعنې ستاسو خلک به ډېر مهاجر شوی که لږ زموږ خلک به په سل کې نوي مهاجر وي لس به پاتې او خاص چې دا زما منطقه ده دغه د بخت محمد په منطقه کې یادېږي هغه وطن کې به نیم مهاجر وي نیم به پاتې نیم به پاتې کورونه و ځایونه بیې در وسه پاتې خرابۍ داسې رسېدلي دي چې دا یو وطن اوس بیر تور سوی دی چې دا په نامه د مرکلا یادېږي دا داسې تور سوی دی چې یو کور نشته په کښې کې څوارلس مهاجر ته یو کلی و یو کلی وه په دې څوارلس مهاجر ته کلیه کې اوس یو کور هم نه دی پاتې دا درې کاله کېږي باغونه هم پاتې دي خرابه دي ولې دوې ولې پر سپرې وې دواړې هم خرابه دي تاکان ګډ بچ شوه باغونه ګډ بچ شوه بیا نو داسې نه چې دا یو زموږ وطن بیا نو په دا ولسوالي کې چې کندهار ولایت د ډنډ ولسوالي باندې یادېږي تر پنجوایي چې رسېږي په سل کې نوي تللي دي ته دا خپله کور و کلي و ځای سه مهاجر ته بل په وطنو کې بیا د نورو خلکو وطنونه په ډکوي هلته بیا په غریبي و په بزګري و په دې باندې ګزاره کوي دلته بیا زیات هلته چچانو بچیانو ته په مزدوري چش پیدا کړي بیا دوی راځي د ورسیانو سره مقابلې زیات کړي محترم قومندان صاحب تاسو د مواد خوراکه د مجاهدین د کوم جای نه په لاس راوړئ د دفتره د پاکستان پاکستان دفتر جمعیت له خوا نه تاسو دفتر د جمعیت د دفتر د طرفه څه مشترک کول کېږي دلته خپل منطقه کې ستاسو داسې غنم او دا شیونه په لاس راوستل نه کېږي غنم مو کېږي هغه په اور سوځل کېږي باغ مو څه اصول چې کوي هغه چې بیا موږ وځړو زموږ منطقې د کشمشو و د اوجوشو منطقې دي اوجوشو که په میدانو وه اوارې ارحدیان پشکې ومښلي د شورویان توغندۍ پشکې ومښلي د شورویان هغه په اور باندې راسوځي په خاورو یې راخلطوي کشمش خانی مو زړېږي وچ سي کشمش سي ارحدیان پشکې ومښلي په ورو سوځل کېږي غنم وکر وچ سي بیا یې واچې ګولې پشکې ومښلي هغه بیا په ور باندې سوځل کېږي موږ اصول د خپلو جایدادو د خپلو زمینداریو په سل کې لاس نه دي خوړلی فعلا محترم قومندان صاحب په ولایت د قندهار کې روسان به موجود دي یا به وتلي دي قندهار ستا موجوده هم شته وتلي هم شته لږ وتلي ډېر دلې منګرې داسې پېښه ده چې دوی هغه بناوې کولې پېښ نوي نوي ځایونه یې راته جوړول هغه اوس نوي نوي ځایونه یې نه دي راته جوړ کړي په هغه زړو اباتیو کېدای سي پېښه شوې ده چې هغه قرارګاوې یې ایله کړي دي نوي نوي داسې نه دي زموږ په منطقه کې جوړې کړي پر طرفو باندې یادېږي زموږ څه پرار کوي هغه بیا بل ځای قرار کوي که نه داسې بیا موږ ته د خلکو د خولې څه اواز راکول کېږي زموږ خپله منطقه چې ده بیا قرارګاوې یکه دوکه ایله کړي دي او داخلي پوستې چې دي د طرفو څه یې راټولې کړي دي ولسوالۍ ایله کړي دي ایله کړي یې دي منګرې پر میدان باندې امنیت ټینګوي پر پیرکا باندې امنیت ټینګوي دا شان دي د ځان د دفاع لپاره ډېر کنترول برابروي ځان راته اساسي داسې معلومات اوس موږ ته نه کېږي چې سبا به دوی څه خیال بیا راته لري بمبار یې در پخوا کاوی وشي مغسې پر هغه تعداد راباندې کوي لکه پخوا چې راباندې کاوی پر هغه اندازه باندې بمبار راباندې کوي پر هغه اندازه باندې ګولۍ راغورځي بیا هم نظر به پخوا ته لږ نه کوي موږ اوس امنیت وینو کفه په شو ورځ راباندې کېدله اوس څلېرویشت ساعته شو عروس کې به درې ساعته موږ فارغت نه سوای کولی پر زاویو پر اتاقو نه سوای کښېنستلی اوس څه صلاحیت وینو محترم قومندان صاحب، مامورین د مرکز د ولایت قندهار د سي آزادانه دوی په کار کې گشت گذار کوي شي نه سي کول، یعنی رویه خلکو سره مراجین او خلکو سره څنګه ده؟ په خوله باندې دی مراجع کوي د خلک ځان ته جلبوي، چې موږ مسلمانان یو، بیا کوشت خون نه کوو په عمل کې، موږ نه دي لیدلي دا شانې چې اوس داسې عمل ولیدي، موږ دوی نه سره برابر سوي نه یو، بیا چې سره برابر شي یو څوک هغه د مسلمانۍ دعوه کوي او د ځان د پښیمانۍ دعوه کوي چې موږ پښیمانه وو، غولېدلي وو، بیا داسې نه کوو چې د مجاهدینو ورونو سره موږ مقابلې وکړو، تر ننه پورې موږ د بل د قومنده لاندې وو د شوروي، که داسې وخت بیا خدای موږ ته راوستي چې بادشاهي و چوکۍ د اسلام شي، موږ سلای پر مځکه ایږدو، جنګ نه کوو. نجیب خو نو بیا موږ نه شو لیدلی چې هغه بیا څه خیال لري. دلته هغه یکه و دوکه سپک مامورین هغه خو پښیمانۍ کوي په ظاهره، په باطن یې نو خدای علم دی. محترم قومندان صاحب، بل تپوس مې دا دی چې د روسانو یا د سای منصب د خلقي او پرچمیو داسې کوم اسناد تاسو لاسته لرئ؟ داسې اسناد پسې موږ تلاش نه دي کړي، اسنادونه بیا ډېر په لاس راغلي، ډېر شورویان به موږ مردار کړي، شیان به موږ ته په غلیمت پاتې شوي، ژوندي شورویان چې موږ نیولي دي هغه هم په بدلیو باندې بدل کړي دي، په بندیان په منطقه کې خپله معنه دي نیولي، په منطقه کې بل مجاهد قومنده نیولي دي، هغه بیا بل ګران مجاهد ورور د دوی د بنده او د زندانه را خلاص کړي، شوروی ورسره بدل کړي، ژوندی شوروی په لاس کې نه لرو، چې د یو چا سره ستا اوس هم ستا د یو چا سره شوروی په لاس کې ستا داسې معلومات تا سره شته چا سره به دا شوروي ژوند دا به زه تا ورولم هلته بیا بیا اول خدای هغه اتاک وهغه شوروی په تا وژو بلکل صحیح ده صحیح دغه مهم ده او دغه شان دی به بیا په تا باندې ووینو له خیره سره انشاءالله په دې منطقه کې دی انشاءالله په دا منطقه کې دی نږدې دی بیا به دې پر موټرګاډ باندې دا ملامه جواز اخلم دغه بیبله هغه وروایخ هلته به دې هغه اتاک ته ورولې هغه اتاک والاکه ستا سره مقصد جفا نه کول تا شوروی به په تا ووینې خبرې به ستا سره وکړي هغه شوروی په فارسي ژبه باندې فارسي باندې پوه سوی دي بس بلکل سمی په فارسي پوه سوی دي وخت یې ورسره تېر کړی دی محترم قومندان صاحب بل پوښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو په دې وخت شرایط نوي موجوده وخت کې که حکومت ائتلافي په منځ راشي د افغانستان نجیب سره موافقه وشي تاسو په دې کې څه نظر لرئ؟ دلته خو نو بیا موږ درځان سیاستمداران خلک درځانو خپله درځانو هوښیار څوک وینم درځانو مشران خلک موږ وینو ډېر امینان وینو موږ هغه څوک د خدای غواړو چې زموږ تاریخ د اسلام زموږ تاریخ د مسلمانۍ زموږ قرآن و اسلام ډېر ټکر ټکر سوی دي ډېر زخمي سوی دي په خپل خواهش په خپل فکر موږ داسې څوک واړو هر څوک چې وي چې هغه د خدای یو واقع بنده وي ډېره ښه مسلماني و اساس د بچي بس موږ هېڅ په کار نه لرو د هغه مشران زموږ امینان موږ خو د جنګ خلک د ننګ خلک خو نور لرو که نه موږ د اوبو سره مخالفت بیا نه کوو که دوی رویه د اسلام راته وکړه او باچا یې دا دل باچا راته کښېناوي چې زموږ دین و اسلام و تاریخ راژوندی کړي موږ د جنګ خلک که نه د ننګ د خلکو چې ځانو ته مشران جوړ کړي مشران یې بولو بیا نو در موږ دوی په څه باندې پوه دي د هغو سره مخالفت بیا موږ نه کوو چې دوی پر امین کړي خدای پاک یو چاته دا خپل په سر ورکښېښوي د هېچا په وس نه ده پته نه د کشر نه د مشر خو بیا هم وایي لوی د خدای په هیله کوچنی د لوی په هیله موږ بیا دا مشرانو ته څه امید لرو چې در موږ به پوه وي بادشاهي خول د سلطنت خول چې ورکوي یو چاته خدای ورکوي نو موږ هغه خدای ته زارۍ کوو چې بادر هغه څوک موږ ته مشر جوړ کړه چې په موږ کې عدالت راشي اسلامیت راشي دین و اسلام و قوي شي ضعیفه نه شي محترم قومندان صاحب که ظاهر شاه پادشا د اسبق د افغانستان و که بیا هم افغانستان ته دایره شي و پاییز د مشر وټاکل شي ستاسو په دې باره کې څه نظر لري؟ په ظاهر شاه باندې خوشحاله وي د خدای په لار کې د مشرانو په امینت چې مشرانو امین کوي خدای د ته خول ورکوي موږ په خوشحاله وي ډېر مکذب دی مشر مو دی د هر چا مسلمان دی قبول مو دی بل څوک چې دغه مشرانو دا مسلمانانو او د خدای پاک پر پیرزو د بچي خول هر څوک چې په ظاهر شاه ته چې سیوا هغه مو خوښ دی مخالفت نکو ته دا دونې خدای پاک ته مخلوقه یو څوک ستړی نه دی چې اوس وخت محمد وایي چې زه ستړی یم زما په رضایتو زما په وکالتو زما په خوله باندې به نو د یو چا په سر خولې شو کېږي او د چا مخالف یم زه د دین د مخالف مخالف یم د اسلام د مخالف مخالف یم منګلی هغه څوک چې اسلام بچی او د اسلام پر لار باندې ځي د هغه موافق کیم مشري مو خوښه د بچي مو خوښه د خدای یره ولې هر څوک چې محترم قومندان صاحب بله پښتنه ستاسو نه وکم چې تاسو په دې خپل منطقه کې مجاهدینو دا مواد د البسه او دا شیان د کوم طریق نه په لاس راوړي څنګه البسه د مجاهد کالي او لباس او دا کته پورته د ښار د قندهار له ښار نه لاس راوړي شي دا شان کوو چې ته زما یو دوست قریب او یو پیژندونکی یې بله ته تجار بچه یې زه مجاهد یم زه بیا تا ته کاغذ درلیږم چې زما سره د یو تان کومک وکړه چې زه مجاهدینو ته کالي ځین جوړوم تان وکړه بیا شل تانه کومک راسره وکړي خو یو څوک یې په سر کوي یو څوک یې په مال کوي مال والا زموږ سره مالي کومک وکړي دغه چې سر ورکوي د خدای پاک پر دین او پر کلمه هغه سر ورکوي دې کومکونه راسره سوي دي د تنظیم د خاص موږ ته اوړه راکول کیږي د تنظیم د خاصه موږ ته مرمۍ راکول کیږي د تنظیم د خاصه موږ ته سلا راکول کیږي د تنظیم د خاصه موږ ته دوا راکول کیږي منګر دلته چې پاتې سپیا نغدي روپۍ یا نور داسې مجبوریت دلته بیا یو دربره د مسلمانان سره کومک زه وتا ته وایم چې دا شی زه نه لرم ستا په کور کې شته ته بیا زما سره کومک کوې دپاره د خدای راسره کوې په وروري مې پېژنې په مسلمانۍ مې پېژنې چې دا زما د کلمې ورور دی دا زما د سنګر انډیوال بس د کومک راسره کوې که چېرې ته نادار وې زه کومک سره کوم که زه نادارم ته کومک راسره کوې بیا هم داسې پېښه ده که څه نیستي پرنیستي مو صبر کړي خدای پاک زموږ رسکونه ډیر پراخ جوړ کړي دي د مجاهدینو د مځکې یې راته زیږي خدای د اسمانه یې راته وري خدای د خیر ثواب مو یو څوک جوړیږي وایي واخه که نه دا دې کالۍ دي دا دې پټکۍ دي دا دې د چای و د بورې خرڅ دی دا دې د غوښو د تیلو خرڅ داسې پېښه شوې ده که څو مسکینان مجاهدین ستا ډېر ډېر مسکینان مجاهدین شته داسې مجاهدین شته چې ټکټر نه لري موټر نه لري مجاهدین دي د لسو کالو مرمۍ یو ځای مقصد تنظیم موټران واچي رو قربان شي دی بیا د یو ټکټر کریا نه لري د یو موټر کریا نه لري بیا نو ماته وایي وایي ته ټکټر راکړه زه دا مرمۍ پشکې راوړم ماته وایي چې ته یو موټر راکړه زه دا ټپي در یو ځای پشکې رسوم نو دغه دی دغه مجبوریت لري مجاهدین که چیرې خدای پاک داسې څوک پیدا کړي چې د دې پوښتنه کول د دې ټپې په ډېر تکلیف رسېږي د دا مجاهدین په یو وخت کې پر دا ډامبره باندې تله د ډامبر لار اوس پر مجاهدینو بنده ده دا د بولدک لار پر مجاهدینو باندې اوس بنده ده د اسمچانو د مجاهدینو جنګ بیا نو مجاهدین اوس یو ټپې چې موټر خپل ونه لري یو ټپې بس په ډېر یو تکلیف رسېږي او مجاهدو ته به ټپې دلته ورستېږي دلته به ورشي ورته شهیدېږي منګرې دلته داسې ډاکتران موږ لرو چې یو احمد عمل پر وکړي دا جراحي ډاکتران شته داسې نو نهشته چې پښه کاټ کړي سلاسیه کاټ کړي بیا جوړ کړي داسې ډاکتران نه لرو اوس پاکستان ته چې یوسو اوس یې وړلی نشو که یو شي هغه څوک یې وړلی شي چې دی خپل موټران لري خپل موټروانان لري داسې څوک یې نه شي وړی چې هغه موټر موټروان نه لري طاقت نه لري د هغه هغې به دلته بس وروستي دلته بشیت د زخموت بل تپوس دا کوم محترم کمانډان سپدا ستاسو خپل د میوجات لکه انګورو دا شان چدی تاسو د خلکو د په کوم طریقه پاکستان ته انتقال او خرڅول لپاره د قندهار ښار کې خرڅیږي د په ترتیب کې پاکستان ته ملنده میوازي پاکستان ته موچه میوازي په پاکستان کې خرڅیږي په پاکستان کې روپی کېږي خیر وس خو پاروس اشکال مومیوی گرد پا وقت که دمیوو شورویان و کوه را بانی راو تا پینزو سورزی را بانی و داری دا گرد میوی مو پا خواه رو خلصی زموش پا شنه سی سر اشکال یخو والا کم پا سل که شل پات است والا اتیای یخو والا اغا شل چی پات است والا دا مسکنان دا کورانیان و یا تا خلق دا گونو بیا یو بارا باراوی در شار تیرا وری یو متر یا باروی پاکستان ته وړي د ښار لاروم اوس پر دې بیا بیا نو یو جوال وړه پرانیول یو ګونی وړه بیا پرانیوله یو کټو غش هغه اوس د ښار لاروم پر مجاهدینو باندې بند د نیسي وړلای مقصد پر دا کوروالاو بند دا میوې نیسي وړلای جنګونه او د پاکستان لاروم پر مجاهدینو باندې او پر هغه باغوالاو او زمیندارانو باندې بند سو اغه خپل میوې وس بیا دلته چې هغه څور پاتې دی هغه بیا دلته ورته ورستی شو خلکو اجاره ویل بیا د باغو خلک خپل باغونه او میوې پاکستان ته بارولې متر بیا په بار کې د کریټو هغه پر لارې وسوځل لاس وسوځل سوله بیا نو د لیباس په درختو پورې ورته وچې سولې ورته ورستی شو د خریدو پروش ځای نسته چې یو ځای خرڅ کوچی پرچا زموږ میوې پاکستان ته لارې ته باندې محترم قمندان صاحب ډیر بخنه غواړم زحمت هم درکړه تاسو ته یو څو دقیقې ستاسو وخت هم ضایع کړې نو عفو درنه غواړم او الله یې پاک نه درنه فتح و نصرت پیروزي درته غواړم چې الله دې تاسو ته فتح و نصرت نصیب کړي الله امین او ستاسو وخت هم ضایع کړه عفو غواړم السلام علیکم یو څه یو خاطر ټکان کې تای وینې روان یو څه محترم قومندان صاحب تاسو خپل ځان به معرفي کړئ موږ د چارباغ د منځ کې استاسو نوم څه شه ده طالب جان د کوم تنظیم مسؤول هستی؟ د اتحاد اتحاد اسلامی د خوانه پایز د قمندان ټاکل شوی هستی؟ او تعداد د مجاهدین استاد څو دانی د قمندان صاحب؟ سل نفر به یې سل نفر مسله لري؟ او دلته ستا مصارف مشکلات د مجاهدین د کوم خوانه تامین کیږي؟ موږ ډېر مشکلات بس د مرمۍ د خواسته دی او نور دغسې مقصد مو د خرڅ د خواسته ډېر ولیدلی مجاهدین مشی نه لري وپوهېدې؟ بله نو دا ضرور دی چې زموږ سره مقصد نور داسې مالي کومکونه وسي او سلاوې هم انشاءالله خواجې را روانې دي او ښه دی چې سلاوې ډېرې د مجاهدینو ده او بل تپوس دا کوم محترم قومندان صاحب چې دلته فرض مثال تاسو استی دا پوستې تا سره پوستې نږدې دي چې موږ یې وینو په سترګو م ولیدو د روسانو پوستې دې سره همیشه ته په جګړه یې په دا جګړو کې کوم روسي اسیر تا نیولی ده تاسو ته لاسته راغلی ده و یو دانه روسۍ موږ نیولی دي د کتار څه د څه رقم تا ونیو دغه جریان مفصل را ته ووایه چې څه قسم تا لاسته راوړ دا موږ داسې چې سړک ته مجاهدین خزه وه خزې ورته ویلي وه هغه کتار تېرېدی ټانګ وویشته سو روسۍ ټانګ شي اور واخیستې روسۍ وغورځېدې هغه مجاهدینو پسې د غکلله بالا په جار کې و په هغه کې تکیه کوي انو غراري کې ورسته روسیان خورا ډیر له ټانګانه له ډیر کوشش وکړي ان روسۍ موږ در وتا کرا ورسوي دا روسی سلا ور سره درلود سلا په موټر کې وس بدل سو دا روسی څه نومې ده دا روسی عبدالعزیز نومې ده عبدالعزیز نومې ده محترم قمندان صاحب منګه نن چې دا پرون د ستاسو دا روسی چې نیولې وو په چی کې تبادله شو دین خلبته تاسو ته پته شته دا تاسو څه قسم تبادله ک څل پارن تبادله ما مرد دې دا پاره تبادله کوي چې موږ مجاهدین د خلکی حکومت په لاس کې و او ډیر ځله مې سره کوي او شوشه کومندانان و یو عرب باندې و مسافر و چې دلته راغلی و د مجاهدینو سره کومک په سر تجارت په حیثیت راغلی و نو موږ ته د مشرانو خوا څخه هم وسوه چې د دغه عرب کوشش ډیر وکړي چې دغه د دغه حکومت له لاس څخه راووځي بیرته راسي مقصد جهاد ته او نور قومندانان هم داسې شوشه تکړه تکړه قومندانان چې دي ظالمانو په منطقه کې نیولي و شاوخوا نو هغه هم بس ورسره تبادله م وکړي چې اووه نفره تعداد سول پنځه شپږ قومندانان یو عرب و نو دغه تبادله م په دغه وکړه چې دا خپل مجاهدین مو د خلکي حکومت دغه یو روسي نه ته کوم اسناد اوس فعلاً لاس کې لري دغه روس نه کوم اسناد تاسو لاس ته راوړی ده و راڅخه دی مونږ ته ښودلی شئ دا اسناد دغه دی محترم قومندان صاحب استثنا د دې روسي نه چې تاسو تبادله م وکړه داسې بل روسان تاسو څومره روسان به م وژلی داسې تاسو ته موږ ته معلومات راکوئ موږ خو د ګرد عمر بس د دغه کتارو سره مې جنګي موټ چې د دوی سره مخام موټران و ټانګان مو ځینې سوځلي اسنادونه مو ځینې راوړي مقصد دوی مردار شوي دي ور یې پاتې شوي دي بیا روسان راغلي دي چې دوی یې وړي دي او زموږ ګرد عمر د دغه روسانو سره د کتار سره مو جنګ دي زموږ د مجاهدینو داسې په څلورو پنځو ورځو کې هر ورځه زموږ مجاهدین چې مرمۍ ولري بس وروځي او جنګ ورسره کوي کتار هم په دوه درې څلورو ورځو کې راځي د کندارو خوات د هراته خوات څخه دور راځي نو زموږ دغه د نظر جان په باغ منطقه او چې د کوکران ایسه ده او د پنجاب چې د چرزینې منطقه ده ایسه د محبس د کندار چې بنجان پکښې کې دي د پر دغه منطقه باندې چې نوم یې بنجاب دی په دغه منطقه کې زموږ مجاهدین د ټول عمر چې جهاد ورسره کړی د روسانو سره پر دغه منطقه پر کتار باندې پر ډامبر جنګ کړی دی او موږ یې اسنادونه ځینې راوړي دي د روسانو د هوټل مردار شوي دي او د مینو په زیره او د بمانو په زیره د راکټانو په زیره ټانګان ځینې ویشته شوي دي د اشتادوګانو او دا مردارګړي ډیر پات شوي دي او دغه یو دانه عبدالعزیز چې موږ ته ژوندی په لاس رالی چې تبادله م وکړي دغه مجاهدینو قومندانان چې موږ پر ایله کړله د خلکي حکومت په لاس کې و چې دوی ټول ادامېدله او یو دغه عرب چې مسافر و او دا حکومت نیولی و ډیر ظلم یې ورسره کړی و او ډیر ظالمان دي زموږ سره ډیر ظلم کوي دا زموږ حکومت ډیر